Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Skal man selv være god til at spotte de bedste investeringer, eller er det nogle gange rigeligt at spotte de bedste investorer? Det er et af de spørgsmål, vi stiller her i tirsdagens udgave af Millionærklubben. Velkommen til. Og velkommen til dagens gæst, Jeppe Kirk Bonde. Mange tak. Jeppe, du er faktisk en af dem, som det har kunne betale sig at spotte igennem mange år. Det er der en del, der har gjort. Det har de gjort på handelsplatformen Itoro, hvor du hoserer. Du er det, man kalder popular trader. Man kan altså kopiere det, du laver inde på Itoro. Det er der faktisk rigtig mange, der gør. Hvor mange investorer er det, der følger dig lige nu? Det er 25.400. Mm. Og hvor mange penge har de med sig? Altså, hvor mange penge løber efter dig, når du gør et eller andet? 63 millioner US dollars. Okay, det er alligevel en chat penge, Jeppe. Jeg ved, at tidligere var der lagt et loft på, så man ikke kunne komme ind og kopiere det, men det er blevet hævet det loft, så nu kan man rent faktisk godt gøre det igen. Ja, så indtil 100 millioner dollars, så lukker det til. Så lukker det til. Okay. Indtil videre, der har du leveret et gedint afkast til alle dem, der er med dig. Hvor meget? Det venter vi altså lige med, at det afslører. Vi laver lige en lille cliffhanger der, så vender vi tilbage til det aktuelle marked. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen, Bodil. Der er masser af regnskaber ude her til morgen, blandt andet fra FL Schmidt, DFDS, Jyske Bank, Pandora. Måske også Skov, jeg ved ikke, om det er landet endnu. De skal lande i løbet af dagen. Ja. Vi skal tale med FL Schmidt CFO, Roland Andersen, lidt senere i udsendelsen. Så skal vi ikke bare lige, for god undskyld, parkere det et øjeblik, og så kigge på noget af det andet. Hvad vil du slå ned på? Jamen, så lad os da tage Pandora, som i hvert fald stiger 2,2% her til morgen. Og jamen, det er sådan lidt blandet landhandel, hvordan det er gået med salget. Tyskland er kommet rigtig godt i gang igen med en fremgang på 11% like for like. Hvorimod sådan Frankrig, England, Italien, de hænger sådan lidt i branchen og falder bremsen og falder så 5% for samme periode sidste år. USA er nede 4%, men der, hvor de hæfter sig selv ved også at have genstartet det, det er Kina. De har simpelthen genstartet deres forretning derude, efter at have været lukket ned i 3 år, og de er lige gået i gang her i sommer. De må sige, jamen, vi må se, hvor godt det går. Lige nu synes de, det går godt, men det er for tidligt at sige noget. Men altså, de er jo blevet lidt hårdt ramt, også øget konkurrence. Vil vi hellere bruge pengene? Nu talte I jo meget om oplevelser i går, og ud at flyve, og ud at spise, og ud at se et eller andet. Så det kan jo være nogle af de der ting, hvor vi sparer også på. Jamen, gaven til den, man elsker, bliver i stedet for en oplevelse, i stedet for en bling-bling-ting. Eller, hvis det kan man også nu... noget. Ja, det er jo det. Men så lige der. Men altså, de er selv fortrøstningsfulde, og derfor så opjusterer de også. De havde jo forventet en negativ vækst til en lille svag positiv vækst, og nu forventer de en lille svag positiv vækst til en moderat vækst. Stadigvæk under 10%, men altså, det er markedet glad for, at den der negative vækst er væk, og man ligesom ser positivt på det. Det, der er deres anden udfordring, det er, at omkostningerne stiger til nogle af butikkerne og sådan nogle ting og sager, men de introducerer også nogle nye ting med blandt andet diamanter og sådan noget, og det kan de så ikke helt udtale, hvornår det kommer i hele deres sortiment i alle deres butikker, men det er noget, der bliver rullet ud i løbet af i år i hvert fald. Så det bliver har de ikke prøvet det lidt før, Pandora, at gå op i sådan lidt højere segment af smykker? Jo, det prøver man jo hele tiden. Man prøver det hele tiden at diversificere sig lidt. De har også prøvet måske, og jeg synes, der var på et tidspunkt også noget med nogle solbriller og andre ting og sager. Altså sådan, man prøver jo ligesom at komme ind på nogle flere områder, så man kan skrabe lidt flere kroner til baglommen og til aktionæren. Ikke? Så, og det er jo ikke altid lige det lykkes, fordi det kræver måske, at du får et andet segment ind i dine butikker, som du ikke har fået før, og hvordan henvender du sig, hvordan kommer du i kontakt med dem, ikke? Så det er sådan lidt den store opgave, som jeg ser det, eller skal det måske være i nogle andre butikker, at man har de her diamantting, men det bliver spændende sådan lidt at læse lidt mere om det, når jeg lige får gravet ned i regnskabet. Men altså umiddelbart liv og glade dage ude hos Pandora. Aktien stiger 2,5%, 6,8940 skal man altså punge op med, hvis man vil have sådan en aktie i porteføljen. Ved du det, Lars Persson? Jeg har jo haft den her i Millionærklubben, dengang vi, for mange år siden, da vi var på Radio 24-7 over i det engang rigtig kanal, var jeg lige vil sige, det er jo faktisk at sige, men da vi var en radio, og vi ramte jo 1000, men kom jo aldrig over, og det gjorde vi jo i 16, og det gjorde vi så også i 21, men vi kan, den kan ikke bryde 1000, men spørgsmålet er jo nu, om der kan sætte så meget skub i forretningen, så jeg synes ikke, det er ikke sådan, jeg er så sulten lige på den korte bane, jeg har andre ting, jeg sådan går og lurer lidt på, noget af det, I snakkede om i går, har jo haft sådan købt mere ind i den der turistindustri. Det er så ikke blevet til det helt store, men det ser ud som om, der stadigvæk er gang i den. Så jeg tror ikke lige, jeg skal have noget Pandora på bogen. Nej, det er ikke lige sådan lige for. Okay. Så det er det. Næste regnskab, herr Persson. Jamen, de kom jo allerede i går, synes jeg, vi skal kigge på dem. DFDS kom. Ja. Ja, DFDS, de kom lige inden markedet lukkede, eller sådan en halv time inden. Hvor det var lige sidste øjeblik. Ja, det kan man sige. Hvor de opjusterede aktien steg over 5%, og i dag ligger den jo så og handles flat. Og man kan sige, det der har været med transportbranchen, det er jo, at mængderne er blevet mindre, men hos dem har de så hævet raterne. De har været så kunne hæve raterne. Der har været flere passagerer på deres passagerfærge, blandt andet Oslo, men også den på den engelske kanal, og så har det været et godt logistikår, altså deres logistikben er vokset en lille smule mere, og så i og med priserne på olie er faldet, eller i hvert fald i forhold til, hvad man tog sidste år, jamen så har man også klaret sig lidt bedre der, så sådan en okay historie for DFDS, og det er vel egentlig også det, vi har set rundt omkring hos nogle af de andre transportører. Det der er den store forskel, hvis man tager DSV og Nordic Transport Group, og så, hvad hedder det nu, DFDS. Det er jo, at DFDS ejer materialet selv. Det er bilerne, det er deres logistikejendom, og det er, hvad hedder det nu, også deres færger, de selv er ejer af, hvor at DSV og NTG, de ligesom hyrer nogle vognmænd til at køre tingene. DSV har også nogle enkelte logistikejendomme, men altså, det er sådan en helt stor forskel. Mm. Så man er jo tunget lidt af, at hvis lån og ting og sager, der skal finansiere virksomheden og det her, jamen det stiger. Så har de også været ude i nogle store opkøb de seneste år i Tyrkiet, hvor at man sad og rev sig lidt i håret på grund af måske den der uro, der har været i valutaen og stigende inflation i Tyrkiet, men det er ligesom om, at de har i hvert fald godt fat om forretningen dernede, og det er jo også der i det område, det hjørne af Europa, de har ekspanderet en del. Jeg tror så også, de har købt noget hollandsk for nylig, men alt i alt, så er det dernede, de ser noget growth for deres forretning, så det er jo lidt spændende at følge, hvordan de får styr på det og integreret hele den der del, som kan løfte forretningen. Men altså ikke de store udsving på DFDS-aktien her til morgen? Nej, dem havde vi i går, ikke, fordi at de kom med regnskabet, som sagt, det er 4:30, og så reagerede markedet lynhurtigt. Der var nogen, der ikke var gået hjem endnu, nogle handlere, og sendte den op med 5%. Så det var en aktie, der stiger, Pandora. Det var en aktie, der ligger flat, og så skal vi have en, der også falder, Lars Persson, Jyske Bank. Ja. Det ser ikke for godt ud. Investorerne er ikke sådan stinkende begejstret for det regnskab, ser det ud til. Aktien falder 3,82 her til morgen. Ja, jamen, så det er også en historie, at vi har jo haft historien om, at de har klaret sig godt, og hvad var det, tredje opjust vi var i gang med nu her, så derfor så jeg praller det lidt af måske, og den næste historie er også, hvad skal vi bruge pengene til, hvor at Danske Bank og var det Spar Nord, vi snakkede om, inden vi gik ind her, havde lovet udbytte og sådan noget, så ligesom om, at Jyske Bank ikke, nu er ikke lige nået at læse regnskabet, så det kan jo være, at Anders Dam har lagt alle kortene på bordet nu i det her regnskab, men tidligere har de i hvert fald ikke rigtig nævnt, hvad de skal bruge den her store pengekasse til, og så er det jo så bagsiden af medaljen, fordi vi kigger jo et halvt år ude i fremtiden. Vi har jo set flere konkurser rundt omkring, og der er ikke begyndt at stige arbejdsløshed her, men man går jo frygter lidt, at der måske kan komme et eller andet, og så er det jo, at der er nogen, der får svært ved at betale deres lån og sådan noget. Og så har vi jo så den anden bagsiden af medaljen ved at være bank, det er, at så skal man begynde at afskrive nogle lån, fordi man ikke får pengene fra kunden. Så det er måske også det, der er nogen, der begynder at være lidt nervøse for, hvis man kigger et halvt år ud i fremtiden, også med, at der går stadig rygter om, at ECB vil hæve renten og sådan nogle ting og sager. Det kan godt være, at det strammer skruen for nogle danske husejere rundt omkring. Så det er nok grunden til, at man bliver ramt der, sådan som jeg ser det. Okay, men altså ellers en rimelig rolig handelsdag, vi handler rundt nullet på det danske marked. Vi er lige en lille smule op, Lars Persson. Vi kan da godt se, at det er grønt. Ja. Men altså, der skal måske mere til, før vi bliver rigtig begejstret. Ellers ude i den store verden, så er Kina kommet ud med nye tal for detailsalg og industriproduktionen. De skuffer altså fælt på begge dele. Mm. Det er betydeligt dårligere end ventet. Og så undlader de også at oplyse, hvor stor arbejdsløshed er mellem 16 og 24 år. Altså ungdomsarbejdsløsheden, som jo altså var ret voldsom i juni måned, der var den op med 21,3%, og nu er de ude med alle mulige forklaringer om, og sådan, ja, men det er nok opgørelsesmetoden, den er galt med, og de der data. Mm. Vi venter lige med at komme ud med de her tal, men ja, man kan måske blive en lille bit smule bekymret over det. Centralbanken sætter renten ned for at prøve at dæmme op for noget af den her negativitet, der tilsyneladende kommer derudfra. I Japan, der går det bedre end ventet. Deres BNP-tal, de er altså højere, end vi havde regnet med. 1,5% vokser de i det seneste kvartal, og der var altså ventet sådan cirka det halve. Og ja, i Australien, så får vi minutes ud, altså referatet fra det seneste rentemøde. Jeg har ikke set, om det er landet, Lars Persson. Nej, det er heller ikke. Men måske også interessant lige at holde øje med. I hvert fald var det lidt overraskende sidste gang, at de havde centralbankmøde, at de ikke hævede renten. Den ligger altså fortsat på 4,10. Således altså et par af overskrifterne her på en tirsdag morgen i Finansresten. Det kan du altså finde over på euroinvestor.dk. Og som sagt, så skal vi tale med Jeppe Kirk Bonde her i løbet af resten af udsendelsen. Og hvis du har spørgsmål til ham eller til Lars Persson, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. På et år, der kan man godt være heldig i markedet, men på 10 år, så skal der altså lidt mere end held til at holde afkastene fornuftige. Når Jeppe Kirk Bonde, 10 år, det er jo faktisk den tid, du har brugt som trader over hos eToro. Ja, du har jubilæum. Tillykke med det. Jeppe, hvordan er det gået sådan rent afkastmæssigt? Lad os starte der for at få hånden på kogepladen fra start. Jamen, så igen det 10 år, der er gennemsnittet blevet til 25,3% om året. Okay, altså betydeligt højere end hvad vi ellers siger sådan i snit, at man burde kunne tjene på aktiemarkedet. Det ligger sådan et eller andet sted mellem sådan 6-8% i det nabolag. Så du har altså gjort det meget bedre. Jeppe, jeg var lige inde på din eToro-konto og kigge, hvad der sker derinde. Og jeg kan se, at det er sådan en rimelig stor udsving, der har været igennem årene. Så jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt om, sådan, hvordan du handler risikomæssigt. Altså, hvad er din risikoprofil, og hvordan vurderer du risiko, når du skal sidde og finde ud af, hvad du skal samle op til porteføljen? Så jeg bruger to forskellige modeller til det. Den ene, det er den eToro, leverer den anden, det er min egen risikomodel. Så jeg har lige nu 60 forskellige aktiver i porteføljen, og der er ikke nogen, der fylder mere end 5%, så prøver jeg at have forskellige geografier, forskellige industrier, og så den særlig vigtige, det er forskellige forretningsmodeller, som er den her tit bliver overset af andre, og det er, hvor man nogle gange kan gøre en god handel, altså få noget, der kan give det samme afkast, men til en lavere samlet risici, hvad kan man sige, impact på porteføljen. Så er det vigtigt med risiko at tænke, det altid handler om den samlede portefølje. Det vil sige, du kan godt have enkelte aktier, der er meget risikabel som enkelt aktier, men der, hvor det går galt, der går det galt for dem og ikke for noget andet. Lad os sige, at der, altså, fabrikken brænder ned. Det sker ikke for dem alle sammen samtidig måske. Men hvis nu alle sammen lå på samme sted, så kunne det ske på samme tid. Så ved at have en diversificering, så kan man undgå en masse sådan enkelt risici. Så i forhold til de store ting, der har jeg bare prøvet at kigge igennem alt, hvad der er sket i verdenshistorien. Alt, hvad man kan finde i sci-fi og så videre. Tænk, i alle de forskellige scenarier, jeg kan forestille mig, og dem blandet på forskellige måder. Hvad vil der ske i de situationer? Er min portefølje okay i de situationer? Okay, nu tabte jeg for eksempel meget på min russiske gasfelt, men det vandt jeg så på min våbenaktier. Og sådan kan der være mange aktier, der har nogle modsatrettede risici, hvor jeg så kan vurdere i de tilfælde. Men hvad kan man sige? Det er så min egen vurdering, der gør, at jeg kan ligge på en risikoprofil, der matcher min risikoappetit. eToro har så en risikoscore, som de automatisk beregner, og der prøver jeg altså at ligge på 4 eller 5. Så det er sådan midt i. Hvis man ligger på over 7, tror jeg der, så må man ikke blive kopieret af andre, og så får man også en advarsel og sådan nogle ting. Og det er altså mellem 1 og 10? Ja, mellem 1 og 10, så jo højere, jo værre. Og det kan man sige, det er jo sådan en god sådan ekstra backup. Så hvis jeg skal lave en ending til porteføljen, så skal den både være god i forhold til mine egne risikomodeller, og den skal også være god i forhold til eToros risikomodel. Og så kan man sige, hvis der er noget, der kun lever op til den ene af dem, så er det bare surt. Så er det så ikke en god ændring. Og Jeppe, du er jo det, som jeg vil betegne altså på mest positiv måde, som en rigtig sådan investeringsnørd, at du samler et hav af data derude, og så gennemgår du dem sådan minutiøst, og du fortalte mig lige inden vi gik i studiet, at det er sådan noget, du har samlet op fra din managementkarriere, altså den karriere, du havde godt gang i, inden du gik ind og blev sådan investor også over i eToro. Hvad er det, du kan bruge det til? Jamen, som management, altså jeg synes faktisk, managementkonsulent er måske den allerbedste indgangsvinkel til at blive investor, fordi du kommer ind i det operationelle i selskaber. Det vil sige, du bliver smidt ud som managementkonsulent til mange forskellige brancher, hvor du lynhurtigt skal lære, hvad der er specifikt om den branche, og der vil altid være nogle problemstillinger, som går igen. Da Facebook kom, skulle alle selskaber i verden måske til at forstå, om social mediemarketing var noget for dem. Så det er et problem, der går på tværs. Så er der andre ting, der måske kun er i bestemte brancher, hvor det er kun jer, der døjer med det. Der er ikke noget hen for andre. Men det man får derfra, og så den måde, man laver projekter på, og man hurtigt lærer med et nyt emne. Og til sidst den måde, man laver et godt beslutningsgrundlag, fordi det så var en af de opgaver, jeg fik meget som managementkonsulent, at hvis en bank for eksempel skal lave en stor milliardbeslutning, så kan du ikke bare have en eller anden, der laver den beslutning, og så kommer man bag og siger, hvorfor gjorde vi det? Så kan man bedre lide, at der måske er 17 forskellige personer, der har givet input. Man har haft nogle konsulenter, der virkelig har bearbejdet det igennem og rangeret de forskellige muligheder, kommet med alternativerne, kommet med, hvad kan der ske med det, hvad er risikoparametrene for det? Og så baseret på alt det, hvad skal man sige, så træffer du nok en bedre beslutning i gennemsnit ved at gøre det på den måde. Og jo mere man gør det, jo hurtigere bliver du til det, og så kan man sige, så kan du være hurtigere til, når der kommer et eller andet nyt, hurtigere måske finde ud af, hvad er de vigtige parametre her, hvad er det for en form for, hvad er det, jeg skal kigge på, hvad er det for nogle 7 spørgsmål, jeg ligesom skal have svar på, for at jeg kan træffe en god beslutning omkring det. Og det, ja, det har så arbejdet meget med valuations og værdiansættelse, så hvordan regner du egentlig ud, hvad et selskab er værd, og det er en øvelse, som der ikke er ret mange, der egentlig kan. Så selv i en stor bank eller i en stor virksomhed osv., så den der sådan kedelige lange valuation, man lærer at lave på CBS, den bliver simpelthen ikke brugt nok ud i hverdagen. Der er mange, der gerne vil slippe afsted med en lidt hurtigere tilgang eller få nogle andre til det osv. Så hvis du kan lave værdiansættelse, så kan man sige, så kan du få et godt job enten som investor eller konsulent eller ude i en virksomhed, fordi det er bare en mangelvare. Men det er jo ren matematik, vel? Jamen nej, det er jo en blanding. Det jo handler om at forstå, hvad det vigtige er, og så putte de rigtige tal på det. Og der er jo nogen, som er, hvad kan man sige, som låser sig fast i, de vil kun have det, som der er, man kan være 100% sikker på. Og så bliver du kørt over af en eller anden udefra ting. Så du siger, vi vil kun kigge på sidste kvartals regnskab, for det er låst fast osv. Men det er jo ikke garanteret, at det siger noget omkring fremtiden. Så skal du kunne forstå, jamen der er blevet solgt flere vindmøller i år på grund af et subsidie, der ikke er der næste år. Så mange af dem, der har købt i år, de vil så ikke købe næste år. Så faktisk så indikerer stigningen i år et fald næste år. Så jeg kunne sådan lægge den logik ind over. Nogle gange kan du godt sige, at gennemsnittet i det land har været 4%, eller gennemsnittet i den industri har været 6%. Men er det så det eller det, eller hvad er det for en referencegruppe, du kan sige? Nå, jamen, vi kigger kun på landet, for det har været ekstra interessant, så vi skal egentlig have en flere gruppe andre lande med os. Så hvis man fx kun kigger på, hvad afkastet har været i USA, så kan man sige, i starten af, hvad kan man sige, for 200 år siden, kunne man måske have sagt, måske det er Argentina, der bliver den store. Så skal man så ikke også tænke med, at så skulle man også kigge på, hvad resultatet har været der, og så er det der, man får det samlet. Så det er sådan, så du kan ikke rent bare sige, jeg kan lægge gange og dividere plus og minus, og derfor kan jeg lave en god værdiansættelse. Det er at tage den virkelige verden og forstå, hvilke tal er relevante, og hvordan de så sættes sammen. Ja, men det bliver så en subjektiv vurdering, Jeppe. Det er meget, der er numerisk og subjektivt. Mm. Så hvis jeg siger, hvis jeg siger, at den ene CEO er fantastisk, og den anden er super, så er det måske svært for nogen at træffe en beslutning ud fra. Hvis jeg investerer i ham, der er super, eller ham, der er fantastisk. Men det er godt sige, hvis du giver ham en skala, score op fra 0 til 10, men ham, der han får en 8, og ham, der han får en 9, så har du mere rangeret mig, så kan man sige, at det er jo bare et tal. Men så må vi bryde det ned med at sige, hvem har CEO'en flot frisyre? Har han en god uddannelse? Har han, hvad kan man sige, er han populær hos medarbejderne? Hvad siger kunderne, efter de har mødt ham? Og så kan vi bryde det ned på en masse parametre, og så kan vi vække dem og sige, at om han har en flot frisyre, det giver vi ikke en særlig vigtig score. Det var bare for sjov for at se et eller andet. Nå, jamen okay, om kunderne kan lide ham, okay, den er faktisk vigtig, særlig i den her branche, så den må vi skrue lidt op på osv. Mm. Og så med det kan du måske ind med at sige, nu er det numerisk, det er stadigvæk subjektivt, men vi har en meget bedre forståelse af, og den sidste score, der måske kommer ud af alt, det er, jamen ham der 9'eren er faktisk et positivt bidrag, og ham med 8'eren er mindre godt, og det er så en subkomponent af, hvad der så er, jeg ellers at kigge på. Jeppe, er det blevet sværere at lave den slags valuations regnestykker her i den her verden, hvor vi lever i lige nu, hvor rentemiljøet har ændret sig ret meget på virkelig kort tid, og der er stor usikkerhed om, hvordan det makroøkonomiske billede ser ud, sådan bare 6, 9, 12 måneder ude i fremtiden. Er det så blevet sværere? Nej, fordi det er blevet svært at lave de hurtige, lynhurtige, fordi nogle gange kan jeg jo, hvis jeg lige hører en af mine kammerater, han foreslår en aktie, jeg ved den der, så kan jeg jo lige hurtigt hive telefonen frem og kigge på nøgletal, og hvis jeg kan sige, okay, ja, men de tjener ingen penge, aktien koster det hvide ud af øjnene, det er ikke, og de har måske noget spændende osv., men det er ikke, fordi jeg laver et eller andet scoop her, ingen andre har set, eller sådan noget. Det kan jeg hurtigt smide med det. Men der har godt været nogen, der for eksempel var helt nede under corona, og nu er de så helt oppe igen. Så hvis du bare kigger, hvordan er det gået de sidste par år, så ligner det sådan en fantastisk fremgang. Men hvis du lige kigger lidt længere tilbage, kan du godt sige, at ja, de er sådan set bare tilbage, hvor det var, og dengang gik det sådan, så måske er der nogle ting. Så der skal man lige. Så der er det at justere for corona en større ting. Men man kan sige, at du skal jo altid justere for ting. Så om det så er corona, der er en stor justering, eller om det er bare en lille ting, så kan man sige, så bør du alligevel tag de justeringer med, og så er det bare som, hvad end det er, der er de 5 vigtigste justeringer, hvis du får dem lavet, så er du nok godt på vej, og så er justering nummer 6 og 7 bidrager mindre. Om den nummer 1 justering så er corona, eller nummer 1 justering, det så er i forhold til valutakurs, eller hvad det nu er, så længe man bare får de top 5 ting med der, så er man okay. Jeg prøver ihærdigt at komme ind i hovedet på dig, Jeppe Kirk Bonde, fordi det er vanvittigt interessant at høre, hvordan du vurderer, og du har også leveret resultaterne de sidste 10 år, så ja, måske kan du noget, som vi andre kunne blive klogere på. Jeppe, det lyder som, at det er enorme mængder af data, som du hver dag sidder og spiser til morgenmad, havde han sagt. Får du altså maskineriet til at gøre det grove arbejde, eller sidder du rent faktisk selv og cruncher alle de her mange tal? Ja, det, hvad kan man sige, det foregår automatisk. Mm-hmm. Så jeg har en masse dataleverandører, der spytter data ind i mine modeller, og de er takket ved at forbedre teknologi, kører nu meget hurtigere, end de gjorde engang. Så kan man sige, da jeg startede med at lave modeller i en bank i London for mange år siden, der var der sådan noget med, så satte vi den i gang over natten, og så kom vi igen næste morgen, og så var modellerne kørt, ikke? Men nu kører det bare instant. Så det er super fedt, okay, at man simpelthen bare lyn meget hurtigere kan lave kæmpe beregninger. Men bliver man så lukket til at tage flere beslutninger? Altså sådan kan man, fordi nu får du lige pludselig, ej, nu er den her mere spændende end den der. Altså dengang du var i banken, så skulle du ligesom gå hjem, og så glæder du dig til, når du kommer over. Det kan jeg nemlig også godt huske, da jeg sad i Stockholm. Så glæder man sig til at komme over og se, og så var der en eller anden model, der havde fejlet, fordi at så var kassedame, og jeg lige vil sige, rengøringsdame kom til at slukke for strømmen, og det er også lige meget. Men hvad hedder det nu? Altså, hvordan har du det i dag? Altså, fordi vi har jo inputtene meget hurtigt, og kommer du så til at træffe flere beslutninger? Altså, handler du mere, end du gjorde for nogle år siden, for eksempel? Nej, det er cirka det samme, og jeg er ikke blevet hurtigere på aftrækkeren. Okay. For det plan. Altså, så bruger jeg bare mere tid på nogle andre ting. Okay. Sige. Det der. Der er også nogle ting, hvor jeg har bygget op efter tid. Mm. Jeg kan bruge meget tid på at lave et modul, der analyserer en bestemt ting. Mm. Altså, for eksempel sige, okay, hvor meget skal virksomheden betale i skat? Så bruger jeg lang tid på at sætte mig grundigt ind i det og lave en vurdering og opdatering, og hvad tror jeg reglerne bliver i fremtiden, hvordan ser jeg generelt miljøet, vil verden være et sted med mere skat i fremtiden, eller skal mere overlades til det private, eller hvordan vil det egentlig blive? Når hele det så fast, så stoler jeg på, at jeg har det godt, og så kører det sådan set bare videre automatisk i baggrunden, indtil jeg måske på et eller andet tidspunkt siger, at det er nogle store ændringer på det her. Mm-hmm. Nu skal det laves om. Og det fungerer tit på den måde, når jeg analyserer et nyt selskab, så vil der være et eller andet særligt ved det selskab. Da jeg for eksempel, min første aktie, jeg købte for 10 år siden, det var Facebook. Og dengang så lavede jeg en meget, meget dyb analyse af Facebook. Hvad var alle deres strategiske muligheder? Hvordan kunne de klare sig i alle de forskellige lande? Kunne de nogensinde være i Kina? Alt det der. Men det gjorde ikke bare, at jeg kunne lave en god investering i Facebook dengang. Det gjorde også, at så forstod jeg, der er noget, der hedder social medie markedsføring. Mm. Hvilke selskaber markedsfører gennem Facebook? Okay, er det de kloge selskaber, der gør det lidt dumme? Okay, det er de kloge. Okay, måske jeg skulle lave noget generelt i mine finansielle modeller omkring sociale medier. Og så kan man sige, så hjælp det så at forstå dem. Så alle selskaber har næsten et eller andet, der gør dem særligt. Og hvis du analyserer selskabet grundigt og forstår den ting, så kan du bagefter bruge den ting til at se, hvordan relaterer alle andre selskaber sig til det, og så bygge noget omkring det. Og så kan man sige, så bliver den måde, man kigger på verden, jo bare bedre og bedre og bedre, så man får alle de komponenter med. Og så der er nogle af de ting, som ligesom er, så bliver det blevet bedre og bedre. Men så kan du sige, der er nogle ting, hvor det er, hvis du bare har de top tre ting på plads, så er det bare lidt sådan et, altså, jo, du kan godt også få de næste ting på plads, men det er lidt, det er unødvendigt, men det er meget rart at have. Men hvor tit skal de der modeller så rettes til? Fordi jeg antager ikke, at det, som var gældende for 10 år siden, der må være alligevel komponenter, der skal skrues på, ligesom vi blev bedre til at få en motor til at køre længere på literen osv. Så må der også være nogle komponenter, der skal skrues på undervejs. Altså, hvordan finder du ud af det? Eller er det, hvornår opdager du det? Er det, når du kommer til at træffe en forkert beslutning, så går du tilbage og siger, hvorfor træffede jeg den beslutning? Hvad var der, noget galt i modellen? Eller hvad gør du der? Jamen, så jeg har en anden model, som er min, hvad kan man sige, som er min to-do-liste. Mm. Der har jeg alt, hvad jeg overhovedet skal foretage mig, lige fra at lave fitness, eller bestille indkøb, eller booke rengøring, eller hvad det nu er. Ja. Men også alt, hvad jeg skal lave på i forhold til analysere den aktie, tilføje det der, lave den ting. Hvis jeg har den mindste idé, eller andet, så ryger det bare ind der. Mm. Så er det kategoriseret, vægtet, hvor meget værdifuld er det, at lave den her aktivitet, hvor meget tid vil det tage mig, så regner den op med, hvor meget værdifuldt det er, om det passer. Hvis det fx er en weekend, så vil jeg nødt til at gøre det, men hvis det er en mand, så vil jeg gerne gøre det, så justerer den i forhold til det, og så rangerer den alt, hvad jeg skal lave. Mm. Og så starter jeg bare fra nummer 1. Mm. Og det er jo så ofte, jamen, der skal laves et eller andet om i modellerne. Mm. Og det er, mens jeg bare arbejder, sidder jeg hele tiden og live og laver om, fordi nu vil jeg bare se på noget på en anden måde. Ja. Og så spiller vi bare en ny måde at se på det på. Okay. Og så bliver den måske det nye default, eller den har så nogle andre ulemper, så går jeg tilbage til den anden, og så det tager jeg videre, og sådan kører det hele tiden. Så det er, ja, det er en daglig proces simpelthen at opdatere. Mm. Vi forsøger at suge viden og erfaring ud af Jeppe Kirk Bonde, der er popular trader hos eToro og bestyrer os altså her i studiet i dag. Lars Persson er også med, så du kan blande dig i debatten. 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Jeppe, du lyder som et ret struktureret menneske. Er der plads til noget spontanitet i dit liv? Det ved jeg, det er det nok ikke, nej, desværre. Nå, men altså, sådan er vi jo forskellige. Det er jo fair nok. Hvis du kigger tilbage på de 10 år, altså du har været i gang i 10 år, du har leveret 25% i afkast om året i gennemsnit. Er der noget, du har lært? Er der noget, du blev klogere på igennem de 10 år? Så der er helt klart, har jeg fået opbygget en masse industrividen, Så når jeg, hvad kan man sige, nogle gange, og jeg synes også, det er spændende at starte på bar bund i en eller anden, altså hvis der er en eller anden ny industri eller et eller andet, så vil jeg rigtig gerne bare altså forstå, hvor konkret, altså hvad for nogle materialer er det produkt lavet af, hvordan, hvem er deres leverandør, hvordan er det at være ansat der, hvordan er ledelsen der, hvem er de for nogle mennesker, hvad har de læst, og hvordan er det universitet, hvordan er det, altså virkelig bare sådan nysgerrighed, og vil bare forfølge den igen og igen, så er jeg stille og roligt blevet kastet ind i. Altså, og der er nogle gange, hvor det som måske er spildt viden, fordi det ikke går videre, og andre gange, så kommer det tilbage. Jeg kan huske, da jeg først støttede på cannabisbranchen, der kunne man investere i små altså bondegårde, groft sagt, til en relativt høj aktiepris, men hvor der var på stor potential. Så investerede jeg en masse i det, det gik super godt, og så, hvad kan man sige, så solgte jeg så det fra, og så gik det sådan ned igen, tænker jeg, nu kan det være, at jeg aldrig skal bruge den viden omkring det igen. Men så kom det tilbage nogle år senere, og så, nu kan jeg lige, men så er det godt stadig være sådan lyst til at hellere starte fra scratch, så man ikke så kører de samme ting igen og sikrer sig, at man ikke har nogen dumme antagelser der stående. Så det er en ting. Så kan man sige, der er en masse ting, hvor det ikke er mig, der har lært, men verden er bare blevet bedre inden for finans. Så for eksempel bliver regnskabsreglerne hele tiden justeret, sådan, så det, man kan læse i regnskaberne, måske tager højde for, jamen her præsenterer vi et tal, men det tal, altså der er faktisk to forskellige subkomponenter, man gerne vil vide, og så bliver det juridisk krav, du må ikke stille op på den måde der, for det snyder investorerne på. Så der er en masse sådan dumme justeringer, som stille og roligt falder fra. Så kommer der nye til, hvor virksomheden begynder at gøre noget andet. Regnskabsteknisk, hvor det så sådan, okay, nu skal man så finde ud af at justere for det. Og det er sådan en løbende proces også. Og så er der jo hele tiden, jeg er altid meget nysgerrig omkring de nyeste værktøjer. Så hvis der er et eller andet nyt tool, så elsker jeg at installere det og sætte ting op i det og prøve det. Og se, altså, hvad kunne det være? Jamen, det kan være en ny finansiel data provider, for eksempel. Så bygger jeg gerne et eller andet op i deres systemer, og ser, om det giver mig en ny indgangsvinkel, eller om det eller andet, så lærer jeg måske noget fra det, som jeg så kan tage med til dem, jeg allerede bruger, eller jeg smider en anden dataleverandør ud, eller putter den på sådan en, nu kører jeg begge i en periode, indtil jeg så godt føler mig sikker på den nye, og så ryger den gamle så ud. Så vil du sige, at investoren Jeppe i dag er meget anderledes end investoren Jeppe for 10 år siden? Nej, det er 80% det samme, jeg vil sige. Sådan grunden, jeg startede ikke ud sådan, uden at vide noget om investering, og så gik jeg i gang med at investere. Altså, jeg havde min lange videregående uddannelse i det, og min erfaring som konsulent med værdiansættelse, og så jeg vidste godt, hvordan man konstruerede portefølje og så videre. Så den viden, jeg havde derfra, den ligger stadig på plads, og den er stadig god i dag. Og det er skræmmende måske bare, hvor lidt andre i verden, der egentlig benytter sig af det, der er altså, akademisk godkendt til at være sådan beregner du værdien af en virksomhed. Okay, så du siger, at vi er for dumme, eller er vi for dovne alle os andre? Jeg tror, det er et dovenskab generelt. Ja. Og så der er sådan, hvad kan man sige, der er sådan en 2x2 matrix, hvor man kan sige, der er nogle opgaver, der er spændende, der er nogle, der er kedelige, der er nogle opgaver, der er nemme, der er nogle, der er svære. Og så er der jo forskellige folk, der får de forskellige opgaver. Hvis der er en stor virksomhed, og man siger, at der er noget, der er nemt og kedeligt, så ryger det måske til en outsourcing provider. Hvis der er noget, der er nemt og spændende, så er det måske en rigtig god opgave til en sådan darling ansat, man gerne vil give en god læringsopgave. Så får de den, fordi den er ligesom, den er nem, men den er spændende, og så bliver de glade. Så hvis der er noget, der er spændende og svært, så tager ledelsen den selv. Og det er ligesom, okay, det er vores S. Den her er så svær, så vi kan ikke bare få alle mulige andre til det, men den er spændende, så vi kan egentlig godt lide det. Det kan godt, men så er det der er kedeligt og svært. Og der er det typisk managementkonsulent, der bliver sat til. Og måske er det sådan, at det at sidde og lave værdiansættelse af selskaber, og gå ned i regnskaberne, og forstå detaljerne, og dykke ned, at det synes folk er kedeligt, men det er også svært. Og så derfor bliver der bare ikke nok folk, der egentlig gør det. Så men, det tror jeg, det er men det gider du så godt. Det du har synes jeg ligesom, ikke, det er så kedeligt. Taget som et métier. Ja. Og så alle os andre, der synes, det er kedeligt og svært, så kan vi måske kigge på sådan nogle som dig, og behøver ikke sådan selv at rende rundt og finde de enkelte aktier. Det er jo sådan også lidt en smagssag, Lars Persson. Du kunne ikke finde på at kopiere, kunne jeg forestille mig. Du har det selvfølgelig også som dit professionelle job at sidde og finde aktier selv. Ja, altså ikke umiddelbart, men man gør det jo alligevel en vis tilstrækkelighed ved, at man enten kører nogle ETF'er eller nogle investeringsforeninger, hvis man for eksempel japanske aktier, jeg har intet forstand på dem, og man vil gerne have en eksponering måske mod det japanske marked, jamen så bliver man jo nødt til at købe en ETF, der følger indekset sådan slavisk, hvor du får snot og godt, eller du køber en investeringsforening, der er aktiv og håber på, at det er nogle dygtige forvalter. Der kan du så også lave et benarbejde og finde ud af, jamen hvem er egentlig de dygtige forvalter, og så se, om de overhovedet kan slå, eller i hvert fald bare rammer afkastet, som der har været historisk. Så det er jo måden, måden at gøre det på. Jo, ikke? Mm. Så det er i hvert fald en af de ting, jeg gør. Men Jeppe, uanset hvor dygtig du er til at finde de rigtig gode investeringer, som giver rigtig gode afkast, så må der jo også være ind imellem, hvor du laver noget, som du bagefter tænker, okay, der dumme jeg mig, eller det fortryder jeg har gjort. Er der sådan gennem de 10 år, er der noget, der sådan stikker særligt ud, at du tænker, ups, der gik jeg ned ad en forkert vej? Ja, man kan sige, der er den værste, så er der den dummeste. Mm. Så den dummeste, det var, hvor jeg fik et tip fra en dygtig investmentbanker i London om en biofarma-aktie, og så jeg købte den vel tæt på toppen, så det var jo allerede dumt, men så fik jeg den simpelthen solgt tæt på bunden. Mm. Så det var så ligesom dobbelt dumt. Så både dårlig indgang, dårlig udgang, for der kom så et opkøbstilbud kort efter, at jeg havde solgt den. Men havde du ikke lavet dit analysearbejde på den? Jo, selvfølgelig okay. Havde jeg det. Selvfølgelig havde det. Så det er jo mit eget ansvar. Jeg er ikke bare... Det var den dumme. Den dårligste, det har så været den her russiske gasfelt, Novatek, hvor på grund af krigen, så blev den jo udsat for sanktioner, så blev den delistet fra London Stock Exchange, og den sidste prisen behandlet til der, det var så minus 99% fra, hvad jeg havde købt den for. Og nu er den så frossen som en asset, så den må ikke handle. Så den står ligesom bare som tabte. Der er ikke rigtig noget at gøre for dig der. Hvis krigen går godt for Ukraine på lang lagt sigt, så kan det være, at der skiller noget der. Så det må man jo så håbe på at støtte. Har du gjort dig nogen mening om det? Hvornår den krig den slutter, eller hvordan det ser ud med fremtiden for russisk gas? Det er jo op til os fra Vesten lidt med at støtte Ukraine nok. Så jeg synes godt, de kan vinde den krig hurtigt, hvis bare de får alt den støtte, som de har brug for. Og det er lidt, altså, 75 milliarder dollars, vi har støttet dem med, og 6 milliarder til Taiwan og sådan noget, hvilket er jo meget, meget lidt i forhold til, hvad Irak og Afghanistan-krigene for eksempel kostede. Og altså, sagt som jeg kan kommentere for, det er lige så vigtigt, som de var, og derved skal vi også op i, altså, måske ikke helt derop, men op i noget, altså, måske sætte 1 billion dollars af til støtte eller sådan noget, ikke helt andet 75 milliarder dollars. Og med det, så kunne man måske godt forvente, at Ukraine de vandt hurtigt. Okay. Nå, det er heller ikke, fordi det skal blive politisk her. Det var bare lige for min egen nysgerrigheds skyld. Jeppe, du skal da også lige have lov til at fortælle, hvad du så er mest stolt af i forhold til de seneste 10 år. Altså, er der nogen, hvor du virkelig sådan ramte den i behind? Ja, så den bedste, det har været Nvidia. Mm. Den købte jeg i 2014, så den har gået rigtig godt. Den er mest stolt af, det har så været Tesla. For der er ikke ret mange, der har snakket til mig omkring Nvidia i nogle af årene, men Tesla er der godt nok fået mange hug for. Altså, der har jeg siddet mange gange og diskuteret med folk, der havde korte positioner og dygtige folk fra M&A og investeringsbanker osv., som ting. Altså, hun havde den modsatte. Jeg kan ret godt lide på min aktie måske at have en modpart, en, der har den modsatte position, så jeg har ligesom en sparring der. Men på det grund af, at jeg fik så meget kritik for den, og som sagde, hvordan kan du have den i porteføljen osv., så måtte jeg jo ligesom tage en beslutning, okay, skal jeg investere pengene på den måde, jeg mener er bedst for mig, eller skal jeg prøve at sådan lytte til, hvad folk gerne vil have, jeg investerer i osv.? Og så tænker jeg, det er simpelthen en helt ekstra tankedimension, hvis jeg skal have det med, hvad andre tænker. Så det er jeg nødt til at kort fra. Jeg kan ikke bruge tid og kraft på det, fordi så bliver det er allerede nok arbejde i at finde, hvad jeg mener de bedste aktier. Hvis jeg skal finde ud af, om de er populære. Og så holder jeg ligesom fast i Tesla og bliver ved med at købe op, hver gang Elon Musk sagde noget dumt, og så sælge, når det gik rigtig godt. Og det er jo ligesom 5 gange lykkedes med det. Har du den stadig i portefølje? Ja, okay. Det har jeg. Jeppe, vi skal måske også høre lidt om her, inden vi skal ringe til Roland. Lad os lige hoppe i den gryde, der handler om, hvordan du ser på de aktuelle markeder, om der er nogle sådan særlige aktier, som du synes, det er værd at holde øje med lige nu. Overordnet set, stemningen er blevet sådan lidt blød igen her i sensommeren. Altså, det er som om, at den der meget, meget positive tendens, som vi har set, er fra maj juni af, hvor det hele sådan nærmest kun kunne gå op. Det ser ud som, vi står lidt i det vadested lige nu. Hvad tænker du om markedet her? Jamen, vi er jo i en ekstremt normal situation. Så man har måske en tendens til at tro, at nutiden er meget mere kaotisk, eller føles meget mere i den ene eller den anden ekstrem. Men det er bare fordi, at altså, man, når en stor historisk begivenhed er sket i fortiden, så når den er slut, så bliver den ligesom parkeret der, og ikke, den er ikke så åben endet. Så man har en tendens til at tro, at nutiden er meget mere forvirrende, meget mere kaotisk. Og lige nu er det meget normal tid, altså renteniveauet er tæt på, hvad det har været igennem verdenshistorien. Og væksten ikke er sådan, altså der er ikke så meget vækst, men det er ikke sådan, den er helt altså, katastrofen nede, eller at der kan være en forventning til, det pludselig bare går. Så det er en meget, meget normal periode, og det gode ved normalen, det er jo, at historisk set, så har gennemsnittet været godt. Så det er jo nogen, der ikke mener, at der er nogen, der gerne vil gå ud og altså tage et kviklån og bruge penge her nu, men for altså, fornuftige mennesker, der kan man sige, at hvis du bare tager markeds gennemsnittet historisk på 7% realafkast, det bør man tænke som er en rigtig godt. Mm. Så det er et godt startudgangspunkt. Hvis man så dertil kan sætte for en masse arbejde og finde nogle endnu bedre aktier, og endnu bedre muligheder osv., og gøre det endnu bedre, det er også fantastisk, men det er som udgangspunkt godt. Så hvis man står i en normal situation, hvor jeg kan se, jamen på tværs af de virksomheder, jeg har i porteføljen, dem jeg følger tæt, og så alle dem, jeg bare følger automatisk. Så kan du se, okay, de tjener faktisk gode penge, de har alle sammen nogenlunde vækst, og det taget sammen giver ret godt hvad kan man sige, udgangspunkt, og der er ikke nogen af dem, der står i sådan en, ja, som kigger nogle år frem og så videre, og ser, hvordan vil det gå, hvad kan der spares på skalaforhold her, hvad kan der spares på den teknologi der, hvordan vil det gå med det, hvordan, så ser det egentlig rigtig okay ud, og så vil man sige, så det der ofte sker med renter for eksempel, sådan, som spiller af på aktier, det er egentlig ikke rigtig aktier, det gør en forskel for, andet end i den forstand, at det kan gå obligationer attraktive. Og så er der jo obligationsmarkedet, der er kæmpe stort. Og hvis der er en masse store selskaber, som pludselig siger, vi mener, at obligationer er interessant, så der, de trækker penge ud af, er jo fra aktiemarkedet. Og der kan man sige, det er så, hvis der pludselig er meget høj inflation, så kan man sige, aktier, der er i stand til at hæve priserne, de kan jo så, hvad kan man sige, nullificere den inflation, hvorved det så ikke gør en forskel på dem. Men hvis penge er mindre værd, så bliver aktier jo mere værd målt i penge. Og det, hvad kan man sige, så med de faktorer, vi har der så synes jeg, det ser helt fint og okay ud. Og så er der måske den ting, at der er nok nogle selskaber med ny teknologi osv., som vil få et stort boost, og der er andre, der vil blive rigtig, rigtig hårdt ramt af det. Mm. Og der kan man så enten gennemsnitligt bare have det hele, eller man kan prøve at se, om man kan stille sig rigtigt i forhold til det. Okay, og du har også taget et par aktier med til os, som du lige vil tale om. Men bare lige ganske kort, Jeppe, det gør vel en forskel på værdiansættelsen, at vi lige pludselig nu skal regne med en rente, der ligger sådan 4-5% kontra 0%? Ja, så hvad kan man sige, så, og hvilken forskel det gør, det kommer lidt an på, hvad virksomheden tjener os penge på, og så hvor langt ud i fremtiden man skal regne med at få de penge. Så hvis du har et selskab, der først, hvad kan man sige, der skal bruge mange penge nu og her på at bygge noget op, der først giver et afkast om mange, mange år. Hvis renten den er helt tæt på nul, og alle er ligeglade med, om de får penge i dag eller om 25 år, hvilket man jo nogle gange er, man kan sige, hvis du har 100 hammer, og den ven, der spørger om en hammer, så siger du, du kan bare låne min hammer, og du gider ikke engang sætte en dato på, hvornår du får den igen. Det er sådan et verdens praktisk eksempel på 0% rente, hvor man siger, om jeg får den om 25 år eller i år, det er ligegyldigt. Men hvis du har en meget, meget høj rente, så har du en meget, meget høj mulighed for bare at parkere dine penge der. Så kan det godt være, at man ikke gider at vente 25 år på at få sin hammer igen, eller vente 20 år på at teste lige få færdigbygget alle de her automatiske fabrikker, få opfundet selvkørende biler og så videre. Og så siger man, ej ved du, jeg vil hellere have min, jeg kan ikke vente, hvad kan man sige, 5% rente ud på det. Jeg har godt vendt 2% rente ud på det måske. Okay. Jeppe, et par aktier har du taget med til os, som du lige vil tale om. Den første er UBS, schweizisk bank, som jo altså har været lidt i vælten og overtaget Credit Suisse, og nu er folk sure, og de synes ikke, de har fået den pris, de skulle have, og alt muligt andet. Hvad er der godt ved den? Jamen, så den er absolut nummer et i verden til at servicere de allerrigeste. Så det segment, der hedder Ultra High Net Worth Individuals, som har folk med mere end 30 millioner dollars i formuen, de kommer til dem for at få både porteføljeforvaltningen, hvor de måske er lidt dyrere, så i stedet for måske at tage 1% om året, så tager de 2%. Men så får folk også rådgivning omkring alt muligt med håndtering af familien og skat og arveplanlægning og hele den ting. Og der de er så meget nummer ind for det, så der er nærmest ikke konkurrence inden for det. De er... Og det er et ekstremt voksende marked, og det giver bare dem en fantastisk mulighed for fremtiden. Og de tjener allerede sindssygt godt på det nu, og de har sindssygt god vækst på det. Og så kan man sige, det de har gjort det så godt, har også lidt skyldes, at der har været en tendens til, at alle de gode folk, de valgte at arbejde hos dem, og alle de dårlige halvkorrupte, de gik til Credit Suisse. Det her så, jeg havde, men nu har de fået de dårlige, så ej, de har måske fyret dem. Jeg havde nogle gode debatter sidste år med hvad kan man sige, med en anden popular investor, som havde investeret meget i Credit Suisse, for de var jo så billige i forhold til, hvad de tjener osv. Men jeg har så selv mødt en del fra dem i London osv., og har godt tænkt sådan, at det var altså ikke, de havde simpelthen ikke de bedste folk. Og det var, og så kan man sige, så har det jo bare spillet sig ud på den måde i sidste ende, så kunne Credit Suisse ikke holdes i live. Og så kan man sige, i forhold til, altså nu UBS er vel værd 76 milliarder dollars eller sådan noget, og de har betalt 3 for Credit Suisse. Jeg vil argumentere for, at aktionærerne i Credit Suisse skulle have haft 0, og at hver hvis, altså du kunne sagtens argumentere for, at de skulle betale, UBS skulle betale op til 6 milliarder dollars måske, men jeg vil så mene, at alle de penge skulle gå til den schweiziske stat, og der må ligesom være sådan en eller anden spærregrænse, hvor før du kommer og går bankerot med en bank, så træder staten ind med nogle ting, men du bliver så ikke, altså det er ligesom en ekstra risiko, man bør forvente som bankaktionær. Vi skal selvfølgelig beskytte dem, der har lavet indskud, men det betyder ikke, at vi skal beskytte aktionærerne. Og hvis staten så, hvad kan man sige, overtager det og sælger den videre, så skal, så skal de selvfølgelig have en fair pris, og den pris bør egentlig gå til den schweiziske stat, og ikke til Credit Suisse-aktionærerne. Så nu må vi se, det kan godt være, at de får lidt mere fra ved at lave det her, den her retssag. Men, ja. Men okay. I den store sådan, 76 milliarder dollar valuation, der er det ikke så vigtigt, om de... om de betaler 3 eller 6. Mm. Og den ligger altså i din portefølje nu, Jeppe. Har jeg ret i det? Ja. Ja, og hvor langsigtet tænker du egentlig, når du sådan, har sådan en aktie på bogen? Det er jo altid med evighed som udgangspunkt, så jeg ser, hvad de kan tjene hvert år fra nu af og til al evighed, og så vurderer jeg baseret på det, hvad den er værd i dag. Og så investerer jeg i aktier, jeg mener er meget mere værd, end hvad de koster. Det er aldrig med henblik på, at jeg skal sælge den aktie. Jeg køber en aktie, fordi jeg mener, at den er mere værd, end den koster. Og det er ikke sådan en vurdering af, om en uge, så har alle andre kommet til samme konklusion som mig, og så kan jeg sælge den til nogle andre, eller ej, om 2 år, så må den have nået sit kursmål, eller om 2 år, så kan det godt være, den er stedig pris, men så måske også stedig værdi, på grund af, at det er nogle ting, som andre har set, som jeg også har set. Så det kan så gange være, at jeg sælger den igen. Det er sket før, da jeg for mange år siden købte Netflix for eksempel. Der så jeg selv Netflix og tænkte, det var da fantastisk, det fungerer rigtig godt. Jeg kommer der til at streame, indtil jeg er meget, meget gammel. Nu skal jeg bare købe den til den her latterligt lave pris, og så har jeg jo den, indtil jeg går på pension en dag. Men så skete der det, at Netflix steg i pris, steg meget i pris, og så på et tidspunkt så sagde jeg, vent lidt, nu er der noget andet, hvor jeg mener forskellen mellem prisen og værdien er større, og som passer bedre risikomæssigt ind på det følgende, så gider jeg ikke have Netflix mere. Men jeg købte den jo til at starte med sådan et udgangspunkt, om den skulle sælges om x år. Det er bare altid fordi, at jeg siger, at jeg har alle aktierne rangeret for, hvor meget værdi de har over aktieprisen, og hvordan de passer risikomæssigt ind i porteføljen. Og så dem, der står på listen, dem har porteføljen, og hvis der pludselig er en, der ligesom drætter ned i det hierarki, så kommer der en tidspunkt, hvor der måske er, så vil jeg hellere have mere end en anden en, eller den nye en, der skal ind i stedet. Glimrende. Vi skal til at tale med Heffel Schmidt, CFO. Han er med på telefonen lige om et øjeblik. I skal tage headset på, så I kan høre, hvad han siger, og så tager vi med her lige nu. Ja, en opjustering tidligere på måneden, og så er det endelige regnskab altså fuldt lagt frem her til morgen. Roland Andersen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. CFO hos FL Schmidt, en mand, der sikkert har travlt i dag. Roland, kan du ikke lige starte med at give os sådan et hurtigt overflyv over dagens resultat? Jo, altså det kan jeg godt. Vores mineforretning, som er 75% af vores forretning herude, den går jo fremad. Det var også det, der ledte til en opjustering i sidste uge. Vi har rigtig godt styr på vores serviceforretning, og mineindustrien fortsætter markedsudviklingen på et relativt højt niveau, som vi også så sidste år. Og derudover så er vi lidt foran planen med at integrere det, vi købte af ThyssenKrupp sidste år i Tyskland, deres minedivision. Det går godt med at sammenlægge det. Og derudover, som I måske kan huske, så har vi jo sådan en række aktiviteter, det vi kalder ikke kerneaktiviteter. Og dem aflægger vi også hurtigere, end vi har regnet med, og vi har lykkes med at sælge en del af dem. Så alt i alt så er vi lidt foran på planen herude. Så Roland, 75% af forretningen, som altså er minesektoren, eller som er minedivisionen, altså det lyder som om, den nærmest kommer til at fylde mere og mere. Er I ved sådan at outsource alt det andet, eller hvad sker der? Nej, det er vi ikke, men nu købte vi os jo til noget vækst i minedivisionen. Vi har en underliggende tro på, at minedrift er fremtiden. Det er vigtigt for den grønne omstilling. Man har brug for batterimaterialerne, vi har brug for kobber til at lave elektrificeringen. Og det er også derfor efterspørgselen efter vores ydelser fortsætter, selvom verden måske er en lille smule i tilbagegang, om end ikke recessionen. Men den er altså i tilbagegang, og det ser altså også lidt svært ud, selvom min gæst her i studiet, Jeppe Kirk Bonde, han mener, vi sådan set bare er ved at vende tilbage til noget, der er normalt. Men Robert, hvordan kigger I på, eller Roland, hvordan kigger I på fremtiden ude hos FL Schmidt? Altså, vi står her med stor makroøkonomisk usikkerhed, synes jeg. Hvad synes I? Jamen, det er vi sådan set enige i, og vi kan også godt se, at de helt store investeringer i mineindustrien måske kommer til at vare lidt længere, end vi havde håbet på. Det er der en række grunde til, du ved, højere rente, højere inflation. Der er også nogle politiske udfordringer i visse lande, som har gjort, at ting tager lidt længere tid. Men de miner og den minedrift, der er op at køre, de fortsætter med og skal have dem optimeret, skal bruge vores produktivitetsforbedrende løsninger, skal bruge de løsninger, som reducerer deres CO2-emissioner. Det er vi godt tilfreds med. Okay. Så i pipeline, det ser også fornuftigt ud. Altså noget af det, I fik en lille bitte smule hug for, da I var ude og opjustere, hvis jeg kiggede på analytikerne, der læste den opjustering, det er jo altså, at det ser lidt sådan svært ud ude i fremtiden lige præcis. Men det lyder til, at I har meget godt styr på også ordrebogen fremover. Ja, det synes vi, vi har. Mm-hmm. Og hvordan ligger I så i forhold til konkurrenterne på området? Bliver der spist markedsandele fra jeres side, eller er det konkurrenterne, der vinder frem? Nej, jeg tror, vi forsvarer vores markedsandel. Metso og Sandvik og et par af de andre, de ligger også og gør det godt med deres serviceforretning. Så er sådan generelt god tiltro til, til mineindustrien fremadrettet. Mm-hmm. Lars Persson, jeg har ikke nået at læse regnskab. Jeg ved ikke, om du har noget at dykke ned i. Er der noget, du sådan, der stikker ud for dig? Nej, det var bare det, som Bodil også var inde på. Det der cementben, der bliver mindre og mindre, og man skal jo ikke holde på noget, hvis man ikke er den bedste til at drive det. Når nu det bliver så lille, er I så de bedste til at drive det, eller hvordan ser du den forretning så i fremtiden egentlig hos jer? Ja, det er rigtigt, at vi har stadig en cementforretning. Cementforretning, 25% af vores samlede forretning herude, og det er jo en cyklisk forretning. Mm. Byggeindustrien i store dele af verden er i heftig tilbagegang, så derfor er vi også i gang med at tilpasse størrelsen på den forretning, så vi ligesom kan sikre, at den forbliver profitabel over de næste 2-3 år. Og så videre er der ikke nogen plan om, at andre skal eje den end os. Mm. Okay. Og Roland, det lyder altså til, at I har været meget gode til at eksekvere på det, I har sagt. I har fået en ny topchef for halvandet år siden Mikko Keto kom til og satte sig i den stol. Og han er åbenbart en mand, der kan finde ud af at få tingene til at ske. Kan du ikke lige sådan tegne et billede af, hvordan ser fremtiden nu ud for FL Schmidt, og hvad kan vi forvente her resten af året? Jamen altså, nu har vi opjusteret vores forventninger til vores mineforretning, og den skulle gerne fortsætte fremadrettet, ikke? Vi ligger på en 10-11% nu, og den skal op i nærheden af 15 i 2026, det er det, vi har sat til omverdenen. Cementforretningen skal gøres rigtig i størrelse. Den skal være bedre til at levere på serviceforretningen, den har været, og den skal også gå frem på indtjeningen i forhold til, hvor vi er nu. Og det er det, vi arbejder stenhårdt på, og frem mod 2026. Lars Persson, du har en kommentar. Ja, nu er alt jo til salg og kan købes. Hvad med jer selv? Er I sådan ude og lure på andre nye godbider, der ligger rundt og måske ikke passer ind i større eller mindre koncerner rundt omkring? Er det sådan noget, I sådan sidder og studerer og får emner ind på skrivebordet, eller er det bare sådan noget, der... det er ikke noget, vi rigtig koncentrerer os om. Vi koncentrerer os om vores kerneforretning, eller hvordan er det hos jer? Ja, det gør vi. Så altså særligt vil vi gerne have produkter eller løsninger, som vi ligesom kan bolde på vores mineforretning, enten inden for digitalisering og automatisering, og sådan overvågning af performance, sådan automatisering og overvågning af de løsninger, vi leverer. Og ellers så selvfølgelig inden for CO2-reducerende teknologier. Mm. Så det er vi ude at kigge efter, og så er vi ude at kigge efter at ekspandere vores serviceforretning i mineindustrien. Vi kommer nok til at udvide vores servicecenter både i Kazakhstan og formentlig i USA og i Sydamerika. Og det kan godt ske ved opkøb. Okay. Okay, ja, så fik vi lige den med. Tak, Lars Persson. Udmærket spørgsmål. Roland Andersen, du har masser af andre medier, der står i kø for at komme til at tale med dig, ved jeg. Så tusind tak, fordi vi lige må låne dig her i Millionærklubben. Rigtig god dag derude. Ja, velkommen. Og tilbage her til studiet, hvor vi stadigvæk har besøg af Jeppe Kirk Bonde fra eToro. Der er kommet en kommentar ind på sms'en. Jeppe, som jeg bare lige synes, jeg vil læse op, det er fra Martin Rasmussen i Randers, som skriver, Bodil, send endelig store skud og applaus ud til Jeppe. Han skal endelig tilbage igen. Det kunne være interessant og spændende at få ham ind med de fire tenorer, skriver han så. Det er sådan et særligt program, vi kører, Jeppe, med nogle særlige økonomer, som vi plejer at invitere i studiet. Jeppe, han er skarp og en god kommunikator, og så har han flot hår. Ja, så fik du lige den med. Jeppe, vi vender lige tilbage til det der med de udvalgte aktier, og UBS var en af dem, du pegede på, som du synes er spændende stadigvæk at have, også på den meget, meget, meget, meget, meget lange bane, medmindre der sker noget andet. En anden aktie, det er Microsoft. Hvad er der godt ved den? Jamen, de har fuldstændig fantastisk profitmargen, og det skyldes dels deres ekstreme skala. Så hvis de bare får nok ingeniører, der laver noget fantastisk, og der er nok, der bruger det, så bliver omkostningerne i forhold til, hvad de får ind i indtægter på det, sindssygt god. Så har de en fantastisk CEO, måske den bedste i verden, Satya Nadella der. Den tidligere CEO, han var nærmest ved at køre det i sænk, og efter det skift, der er det simpelthen bare gået i den anden retning. Så du ser den ene gode beslutning efter den anden. Jeg bruger selv Microsoft-produkter hele tiden og ser bare forbedringerne, ser altså de rigtige, nogle gange går det lidt langsommere, end man vil forvente osv., men selv ser de rigtige beslutninger blive truffet, og også de rigtige strategiske beslutninger i forhold til, hvad de måske prøver at købe op eller satse stort på. Og en af de ting, der så både rigtig store frugter, som var det, der gjorde, jeg investerede meget mere i Microsoft, det var så snart, jeg hørte omkring deres samarbejde med OpenAI. Jeg har fulgt OpenAI, siden det blev founded i 2017, har det været, på grund af, at de lavede jo deres første AI, de lavede, det var jo en AI til mit yndlingscomputerspil Dota. Så der fik jeg øje for det. Og der var mange, der ligesom havde deres store AI-moment, da Kasparov, han tabte til Big Blue i skak. Mm. Det var ligesom det store. Og mit store AI-moment, det var, da jeg så OpenAI's AI-spil Dota, fordi den simpelthen spillede med kreativitet. Den lavede simpelthen nogle bluffs og nogle spilmoves, som tænkte, det er ikke almindeligt. Altså, det er højt intellektuniveau at kunne spille på den måde. Mm. Så det er sådan, okay, OpenAI, de har lavet nogle spændende ting her. Nå, da de så lavede samarbejde med Microsoft, så er det, jeg havde fulgt meget med i GPT-1 og GPT-2, og så var der store forventninger til GPT-3, så det var for mig en no-brainer, da det samarbejde kom på plads, at det ville blive en stor forretning for Microsoft. Og nu kan de forhåbentlig få det integreret rigtig godt ind i deres store portefølje af produkter, som passer rigtig godt til at blive forbedret med AI og være en motor for det i resten af verden. Og de bliver selvfølgelig ikke enige om det. Og der er jo særligt på nogle af områderne, hvor man kan sige, at det kan gå hurtigt med, at der er mange, der kan lave noget lignende osv. Og så er spørgsmålet så lidt på sigt, kan det blive sådan en slags forretning, hvor der er noget stor skalafordel, hvor dem, der har en masse hardware, som Microsoft har igennem deres cloud-forretning, hvor dem, der har en, hvad kan man sige, og fået opbygget en masse i forhold til bare folk bruger produktet, og derved på produktet bedre oversigt. De har jo så sådan en det er jo en særlig juridisk struktur, der er omkring OpenAI, så der er umiddelbart en begrænsning på, hvor meget de kan tjene i sidste ende. Og for de fleste selskaber i verden vil det være ligegyldigt, men lige for en så stor som Microsoft, der er det faktisk vigtigt. Mm. Fordi hvis du er værd 2,5 billion, og du så kun må tjene 1 billion på noget, det er jo kun altså under en 50% stigning. Så det er jo pludselig lidt, det er så nogle gange udfordringer med de største virksomheder. Men i forhold til, hvor meget den har i vækst og på eksponentiale i forskellige områder, og hvor meget de egentlig tjener på det, så er den En rigtig god aktie. Stærk begejstring, hører jeg, Jeppe, men altså, er det ikke også kørt temmelig meget op i blandt andet Microsoft? Altså, har vi ikke ligesom regnet alt det gode og potentielle nyheder ind, som der kan ligge herude? Nej, slet ikke. Det, hvad kan man sige, det kan du have sagt om de store tech-selskaber i 10 år. Mm-hmm. Altså, da jeg investerede i Facebook, hvor det ikke var, altså, der lige kom på børsen, ikke? Der kan folk sige, nej, det er jo, hvad kan man sige, det er jo alt for stort, når man kan tænke med. Så betalte de $1 milliard for at opkøbe Instagram. Ikke? Så tænker man også, det var fuldstændig vanvittigt. Tænk, at man kan tage $1 milliard for en hjemmeside og en mobilapplikation. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og så kan du også sige, ej, men tænk, at man kan betale det for et selskab, bare fordi de har gang i nogle helt vilde ting med at lave AI og har en produkt. Altså, bare fordi en aktie er gået ned, betyder det ikke, at den er billig. Hvis den er gået ned på grund af halvdelen af hvis en aktie er faldet til halv pris, fordi at halvdelen af forretningen er blevet ødelagt, så er der jo ikke sket noget fra en investorperspektiv. Jamen nu har du en, hvad kan man sige, her har du en Coca-Cola, der er 2 liter i, og den koster $2. Her har du en mindre Coca-Cola, den er der 1 liter i, den koster $1. Det er for investor det samme, om du køber den ene eller den anden. Og det samme kan du sige, men hvis selskabet bare gør det meget, meget bedre, de har meget større potentiale for indtjening, og har prisen så også fuldt op, så er det ikke en dårlig investering i dag. Så det er bare, jamen du får mere, du betaler mere. Og hvad kan man sige, hvis den så derfra kan blive endnu mere værd, så tjener du på det. Godt. Jeppe, det var alt, hvad vi nåede i den her udsendelse. Kan man egentlig se din fulde portefølje, hvis man bare sådan vil lure, ikke nødvendigvis kopiere dig, men vil sådan følge med i, hvad du laver? Ja, så man kan bare åbne en gratis konto ind på sådan en demokonto ind på eToro, ind på appen eller hjemmesiden, og så kan man altid se præcis, hvad jeg har i porteføljen, og så skriver folk jo så kommentarer derinde, og så svarer på spørgsmål osv. Og hvad koster det, hvis man vil kopiere dig? Jamen, det koster som udgangspunkt ingenting. Så man, når man investerer på eToro, om du så kopierer andre, og derved køber, så for eksempel, du kopierer mig, og så investerer jeg i Apple, og derved investerer du i Apple, så koster det så bare det lille spread, der er på Apple. Men hvis du selv køber en Apple, så er det det samme. Der er ikke nogen ekstra gebyr for at kopiere andre. Okay, så de tjener penge på, hvad skal man sige, de handler, der bliver lavet, uanset om man så har kopieret eller ikke har kopieret. Ja, så der kan du så se, hvis du går ind på en aktie for eksempel, så kan du se, den lille forskel på måske 0,5% i mellem købs- og salgsprisen. Og det er så den så noget af den går så til alt muligt bagvedlæggende infrastrukturudbyder, og sådan en del af det går så til eToro. Mm. Jeppe, det var en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg her i dag i Millionærklubben. Jeg vil ønske, at jeg kunne sådan, snylte mig ind i din hjerne og fange alle de informationer, som ligger derinde. Jeg tænker, at jeg kunne blive en meget bedre investor, men så kan jeg jo gå ind måske og følge dig. Lars Persson, lad os kigge lidt på markedet her det sidste minuts tid. Vi er blevet rigtig sure og gået i minus samtlige markeder. Det er kun Norge, der holder skansen. Amerikanske futures falder tilbage, så den der stigning, vi havde i går i USA lige til sidst, den har vi overhovedet ikke fået noget af, og vi har heller ikke fået noget af den nogenlunde feststemning, der var i Japan eller andre fjernøstlige markeder. Så vi tager en sur dag med sur på, så det er ikke så sjovt at være i europæiske aktier i øjeblikket. Og trods et ellers udmærket resultat fra FLSmidth, så er aktien altså også nede med små 5%, så det går ondt derude. Men når ja, så kan man jo samle den op lidt billigere, hvis man var interesseret i at have den. Har du den, Persen? Det kan jeg ikke huske. Nej, jeg har den ikke. Okay. Godt, så kan du gå hjem og kigge på, om du måske skal samle den op. Eller Jyske Bank, som også er blevet lidt billigere her i dag. Om det er noget for dig, ja, det ved jeg ikke. Men det må du afsløre, hvis du hopper ind i nogle af dem. Vi sætter et punktum der for tirsdagens udgave af Millionærklubben. Tusind tak til Lars Persen og til Jeppe Kirk Bonde, der var i studiet her. Det var en kæmpe fornøjelse. I morgen der går vi all in på Kina. Vi kigger selvfølgelig også på dagens regnskaber, men altså ellers et gigantisk tema om Kina, så vi kan blive klogere på, hvad der sker derude. Det er med Signe Terp som sædvanligt samme tid og samme sted. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.